أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه چې اسمه تلاوت د سورۃ الانعام د یو سل دو پنځوسم آیات څخه مې شروع کړه پر یو سل اووه پنځوسم آیات باندې مې ودرول. د دې لومړنۍ برخې دا تر ثم آتینا موسی چې یو سل څلور پنځوسم آیات کېږي تر دغه ځایه پورې چې دی د دې ربط پرون بیان شوی دی. هغه ربط یې دا و چې مخکې سبقانو کې چې و هغه د دوی د تحلیل و د تحریم په باره کې چې کوم شرک دی کاوه تحلیل و تحریم خو د الله کار دی. دوی د ځانه څخه شیان حلالول د ځانه څخه یې حرامول د هغه ابطال بیان شوی و. هغه نو باره تحریمات مخترعه و مخترعه دغه دی چې سړی د ځانه ناکې ناکې شیان سره جوړي وي دا نو دوی اختراع کړی دی. نو د دوی تحریمات مخترعه یې باطل کړي وه پرون د دا قل تعالو څخه چې یو سل پنځوسم آیات دی د دغه ځای څخه موږ هغه محرمات واقعیه و محرمات نفس الامریه دغه را بیانول. علاوه الکریشیا د حرام او پابند دی د حرام څخه ځان ساتي زه به درته بیان کوم د دغه څخه ځان ساته. نو پنځه یې تیر شوي وه یو څلور یې اوس په د آیات کې پسې بیانېږي راځي چې دغه محرم دی واقعي کریشیا تقوا د زړه غواړي د حرام ځان ساتي زه به در وښیم برای مه کوه ځان ځنې وساته مګر چې واقعي حرام دی په هغه کې در غرو غټیه چې الله حلال کړي دي په هغه کې ته تحریمات کوي دا حرام دی دا حرام دی ګناه لري ګناه نه ده کې مخوا لري ځانه دي جوړ کړي دي. نو دا اوس هغه سلسله ده د محرمات واقعیه و پنځه یې پرون بیان شول شپږم نمبر یې دغه دی. الله وی ولا تقربوا مال الیتیم. ولا تقربوا تسم ورنجد کیری مال و مال تا الیتیم د یتیم چې پلار یې مړ وي او دا سړی چې دی و حتی د بلوغ نه رسیدلی دغه نو برای یتیم بولي، چې بالغ سي برای نو بیا یتیم نه بولي، برای خو هغه دی په خپل خپل تناو کشولی شي، خپل خپل د ځان سرپرست شو، یا چې پلار یې هم نه دی کوچنی هم یې برای بیا سرپرسته دی. نو په دغه کې شریعت قوانین وضع کړي دي. دغه قوانین چې و د سورة نساء په سر کې په تفصیل موږ ویلي وو چې پر دغه رقم حق لري چې ورنږدې شي، پر دغه رقم یې نه لري. نو دغه چې دی دا د یتیم د مال خوړل حرام کار دی، او دی داسې په مزه مزه ځینې ګړب واهه داسې بې ځینې خوړي الله وایي دلته احتیاط کوه، دا مه کوه چې پر اوښ نه سپرېږم، ولې ما دا د بد فرنامه باندې نظر کړی دی، دغه مال مه خوره. ولا تقربو مور نږدې کېږي مال و مال ته الیتیم د یتیم الا مگر ورنږدې سه بلکې په هغه طریقه سره هی چې هغه احسن شایسته طریقه ده. شایسته طریقه دا ده چې د دغه یتیم مال ورخوندي کړه، که چیرې د شریعت اجازه وه په هغه ځای کې په تجارت ورواچوه، ګټه په ورلره وروکړه، چې هغه قوانین اگر د مال په سورت نساء کې تیر سوي دي. دلته الله فقط مجملا دغه تعبیر ځینې وکړي چې الا خو بیا ورنږدې سه بلکې په هغه طریقه هي چې هغه احسن شایسته وي. شایسته څه معنی؟ د شریعت سره برابر وي، چې شریعت جواز درکړی دي چې پر هغه طریقه ورنږدې سه. نو دا مال ته مو ورنږدې کېږه، مګر نه په دغه ټیم کې چې ته شایسته طریقه په کښې کې چلی تر څه وخته، حتى يبلغ أشده، حتى تر أغا وقت پوري يبلغ چه دي رسيج أشده وخبل قوت. أشد إنسان قوت بولي، چه إنسان بالغ سيگوه كي بدك قوت رالي. نو در دغا وقت پوري چه دي ده ده مالا سغا جيري گرزا برا أخوات خونم بعد إخبال ده مال زي موار پخبال ده ده وكار بفر ده پريش ده. نو چه معنى دغا نهس ولي ولا تقربو، دغا حرام دي، ده دغا كار زان وساته. دو ام نمبر په دې آیات کې چې شي دي و اوفو الکیل والمیزان بالقسط، بل حکم دا دی دا به د اوامرو د قسمه څخه دی چې هغه منع او هغه حرام چې دی هغه نو دلته دلالتن ځینې فهمول کېږي. داسې وایي امر یې و اوفو، تاسې پوره ورکوي الکیل پیمانه، دا شیان چې دي ځینې د تول د قسمه څخه دي، ځینې د پیمانې د قسمه څخه دي. اوس خو ګرد شیان چې دي په تول یې خرڅي، حتی دا رقم سوله پراشوټ په تاله درکوي، په کیلو یې درکوي. نو مګر په شریعت کې چې دي حبوبات ګرد د قسمه څخه د پیمانې دي. حبوبات معنا دا نه یې شیان لکه ورجه ده، ماش دي، جواری دي، اژدن دی، باجری دی. نو باجری دغه د شګو باجری نه یادوم، کرل کیږي ګردی ګردی دانې دي. پخوا به نو خلکو باره د کښتۍ په وختو کې باجری خوړی، باجری نو در اوربشي نه لا سخت دي، اوربشي نو خو اوس خلک نه خوري، سوړسک نه خوري، یا باجری به چا ته نه رسېدي، پلانې خوراکۍ باجری نه خوري. باجری نه یوه ګوله لکه لوټه چې تېره دغه رقم شی دی. دا حبوبات کې دانې دي، دا ټول په پیمانه باندې خرڅېږي. پیمانې به وې، کاسې به وې، په دغه به خرڅېدی. یو بیا داسې شیان دي لکه سره زر دي، سپین زر دي، مس دي، ژړ دي، مالګه ده، دا بیا ګرده د وزن د قسمه څخه وي. نو کیل دا پیمانې ته ویل کېږي چې یو شی پیمانه کې په ورکوي. په هغه وختو کې پیمانې به پرتې وي، لکه اوس چې پیمانې پرتې دي. د مثال په تور اوس نو موږ یو په کیلو کې پیمانې کاروو، کواټر دي، دوه کواټره دي، درې کواټره دي، یا لیټر چې ورته وایو نه دي. ده نو دا اوفو پوره ورکوي الکیل پیمانه، دغه سپیمانې مه ورکوي چې تیل در لره درکوي، دا لوښی خزایره ښکاره سم غټ معلومېږي چې کونې ته وګورې کونې بېرته درکوي و خواته ورسولي، دغه نه ورکړپ کړی. نو اوس نو په دغه کې نو څه تیل ځایېږي؟ دغه مسلمان دي، تا ته در لره درکوي چې وروایه چې د نیم لیټر ځای نه نیسي، مګر ظاهر خو نو دغه شی چې دی دا جسم یې غټ ښکارېږي، مګر خو هلته دننه کوګل دی نه لري، کوګل یې کوره پسې ورټک وهلې ده، دغه رقم یې کړی. اوس نو برا په دې څه کوي؟ نو که د بله څه خوړي، که د بله څه بیا راوړي په بیلرانو کې، بیا تاسې وګورې چې راوړي بیلره پړسول، یا خو کونه یې دوري ورستلې ده، یا بله یې دوري ورستلې چې ډېر ځای کې چې دغه ځای راوړي، په دغه رقم بیلر کې راوړي، څو موټرسایکل والا چې وکړي په هغه کواټر په هغه پیمانه وکړي چې هغه یې بیا دوري دننه ورټک وهلي. نو دغه رقم چې مونه کوي، نو الله وایي دغه چمک مشرکانو به دا کار کاوه. و اوفو پر ورکوي الکیل پیمانه، چې څونه حق دي هغه پیمانه ورپره. ول میزان ترازو په د تاله د قسمه څخه او ترازو یې ور پرکوه په داسې حال کې چې تاسو ملتبسین یاست بالقسط فعدالت سره عدالت په زړه کې ورته ونیسه چې زه عدالت کوم خپل حق چې پر ما باندې دی مې پرا واخله چې زما دوی پرا را تسلیم کړه دواړه نو چې تاسو ملتبسین یاست په چا سره بالقسط فعدالت سره چې تاسو یاست عدالت په زړه کې ونیسئ نو دغه او فلکیل ول میزان د امر د قسمه څخه دی په دې کې نو حرام کم کار دی یعنی تخسیر او تنقص چې دی د جاغه خلاف هغه نو حرام دی دغه کار مه کوه تر دغه په غوږو کې غوټه سره د دکاندار او د کوردار پر ګرد تر قص کې تخسیر کوي شي چاته په کامه په معنا ورکی ال تبار بیا او غشان حرامه حرام دغه دی دغه ځان وساته کوم بوت مکه فسې دلته الا پاک دا ور سره وای چې دغه یو څه محرمات چې وسر ذکر سو شپش ولې د مثال په تور وه یادوم پنځه پرون چرسی و دوه دغه دی نو دا نو څوک کولای شي نه وی لکه دا اوس خلک ملا صاحب دا ستا پر کم چکی دا نو نه کیږي دا رقم په مجلس کې ماته دا غره کوي دا ستا پر کم چکی دا ملک نه چلی را دي دا پر کم شیطان ور شو دي چلیږي چې دا زما پر کم کې چې الله وای بار نه چلیږي دا اوس وای لا نو کلفو الله وای دا د دې در وغونه چې د خدای احکام چکی بار نه چلیږي څوک نه سکوي لا نو کلفو نو موږ مکلفو نفسن هیڅ نفس یو نفس نه مکلفو الا مگر مکلفو یا وسعها په طاقت سره د متوان لري د الله تعالی ماشین جوړ دی دغه اوس ګوره دا د مثال په تور دا واشنګ ماشین د کالی چې په مینځي پر دې هم لیکلي چې میډن ګجران واله نو د ګجران واله کمپنی په پوهیږي چې دته یوه جوړه ور اچوي دوی نسي چلولای نو کدای سپ خبره پویږي د سوزکی کمپنی د خپل پر دغه لیکلی چې میجن پلانای ځای هغه کمپنی وای دوغه نټانه بار وړي بالا کدی ور اچاوه د چمن والا او چم دی ور سره کاوه دا موټر بیا تاسو کار نه درکې دا د دوغه نه بار د پاره جوړ دی معنی انو شکاډی چې ټاکل دا هغه ته به خپل حق ټاکل چې اچا ټانه ور واچو پر کوژک باندې خېږي په بند لا نه ده دارک په دغه ګارانټي خپل کمپنی اټاکي انسان چې دی دا چې دی میډین جنتی الله پاک دوری جوړ کړی دی الله پاک ته طاقت ور معلوم دی الله دا غا څه احکام چې زور لېجم په ار عصر کې چې ور لېجم د دې ماشین توان ما ته معلوم دی دی بالکل برداشه ولې سي کې نه برداشه و دا خیانت دی لکه دی ور چې ګای ګای بار مټر و دلته وینې څه خطرې تاسو ګرد الا خلق زیری کنه ګاډي خطرې چې دا خلق د غوډه نه چې اورته کړی دلته دغه خلق ما چې فقط د الله تعالی جن ته اجر سي دا از موږ در وسل ور دي دا از موږ در وسل ور دي الله ما جو کړو در وسل لاندې دي نه کوي ما ځنو لا نکلف موږ نه مکلفو علاوه نفسا اتس نفس نه مکلفو حتی د مریض د پاره چې مونږ ټاکلې دي د مریض په واسه نه دی پره وای دا سر دغه سم ما جوړو ولاړ خرچه ته خپل اندازه ټاکلې ده الا مکلفه وي وسعها فطاقت سره ده هر هر انسان ته د طاقت مطابق حکم ورته غاړي سوي دي نو دا غشان چې حرام دي دا مکو د جسد ځان صبر ولا سي نه کی جوړېدل چې د جسد ما طاقت نه کیږي نو پسې بل حکم چې په دې آیات کې راځي دریم نمبر چې د حساب د لارې ورته ګرونه به اتم چې د سارې شروع کې وي زه هغه وخت قلتم چې خبره کوي الله چې جغیږي دا که ته د فیصلې په باره کې ژغیر خلکو در ټول چې زموږ حکومت په فیصله راوکه ما ود د سره دعوت یا د شایدی د پار راوسی چې راسه په دغه مسله کې شایدی ادا کړه الله وای فعدلو عدالت کوي په شایدی کې چې دروغ موایزه لم مکو په حکم کولو کې چې دی به انصاف هم مکو ولو کان ذا قربا ولو کان کسهم به دغه سړی شته د د لپاره شایدی ادا کړي یا دغه سړی شته د دې لپاره حکم کړي دغه یا چې حکم پر کړي دلته خدوانه لپاره چې مثلا ستاسو د سره داوا ده زه بره پر تا حکم کوم یا ستاسو د لپاره حکم کوم په دغه دواړه صورت کې چې دی الله وی ولو کان کسهم به دغه سړی چې ته شایدی ورته ادا کړي یا شایدی پر ادا کړي یا حکم پر کړي یا حکم ورته کړي دغه سړی کو زه قربا خاوند قرابت پر خپل ورور دی په اسلام کوله دلته مراعت مکه چې بارخ نو زما ورور دی دا پرون پرون دلته یو ادو ز پکښم یو سړی وی دی کوي وزا وستنګ قوم دی په دا پښتنو کې عمده قوم دی یاد اوه ول په سر په سترګو ګرځم لای نه چې حرام کې ول په ولا ګور بر یا نو عزیز دی عزیز ملا بنیشه ول په سی په زور را څواخست دا رقم اکه نه کې دایو را څواخستل ګرد سره مشتي و په اسلام ساجر سره د حق دی نه کې رزمبر یا زمر قوم په اسلام ول جلاد دغسیان چی علاوه میکو که واقع ده حرام زان ساتی ال تسره جوړی دل است حرام پیسلی که ده قوم په خاطر که بل پلاجن بیا د عمره ټیکټ کارت کړی نه پلو عمره که دا سره لګیږه دا نه سره لګیږه ال ته په حرام کې وای د ادنا حرام څخه چی زان ساتی تر زرو نه واپلو دغه کار ثواب لري د حرام زان وسته نه پلو نه ګر سره مکو ته شپه ګر سره ما اړه د حرام زان ساته نو اهلا دغه سوای وی ذا قلتم تس چی خبره کوي د حکومت په وخت کې معنا حکومت پیسلی ته وای چې پیسلا کوي یا شیجه ادا کوي فعجلوا عدالت کوي انصاف کوي ولو کان قسم دغه سړی وچ ته حکم ورته کوي یا پر کوي یا شیجه پر ادا کوي یا ورته ادا کوي قربا خاوند قرابت د قرابت مراعت مکه ود الله د جن مراعت وک فسبل وبعهد الله اوفو دا بیا دغه حکم سنم نمبر حکم سچ په آیات کې چې اوس موږ را شروع کړی دي څلرم سو هغه فعدلوهم امر وو دغه اوفوهم امر دی د دې بیرته هغه خلاف خوای حرامه ده چې عدالت نه کوي د یوه مراعت کوي هغه یې حرام سو دلته بیا چې دا اوس حکم زه بیانم و بعهد پر وعده باندې الله یې د الله عز وجل اوفو وفاک وي دا بیا د امر څه غسوه څه معنی یې چې د الله سره دې وعده کړي د هغه مخالفت کوي هغه حرام دی هغه پراکه دا دا الله سره وعدات سمانه دوه قسمه ده یو دا ده که زما پلانی کار وسو پلانی شی پر ما باندې نظر هغه کار الله در وکي برای سترګې مړې نیولي هغه نظر نه پرکي الله نو دغه پراکه ولې نظر کاونو اول به ځان وارد واره په لويشت کړو چې دا کار بیا زه کوای سم که نسم کول که خدای دا کار را وکړي بس یو غویه پر ما نظر دا به زه حلالوم برای الله پاکه کار وکړي د چرګ نه خیراتي کني پر دو خو لازم دی د دغه غویه بس خاص کیږي نظر خو برای پرڅ کیږي پر سړي باندې لکه پر ځل مون حساب چې کول کیږي کله چې په خبره ته شپویږي زموږ خلک نظرونه کوي بیا ایفا نه کوي چې مړ سکري باندې مې نفسي ادا کوي دغه سي معنی لکه سره چې غوښت نه غواړي دغه بل بیا دا دی قسم واخلي دا د الله سره وعده سو په والله بالله پلانی کار به زه کومه قسم یې واخیستی برای هغه کار بیا نه کوي څوک څه پیسې ورلره وکړي تر هغه کار کیږي شي الله دا دواړه په عهد تعبیر کړي چې ته دغه به ایفا کوې مګر هو شرط یې دا دی چې هغه کار به روای که چې نظر کړی هم به هغه کار روا شی باره به نو ته کوي که ناروا کار دې پر ځان نظر کړی چې پلانی به وژنم که پلانی کار خدای را وکړي هغه هېڅ حق د مرګ نه پر لري نو دلته چې دی د قسم فدیه به ورلر ورکوي بیا قسم ته خبره ځي باره دا کار مه کوه یا یې قسم پر ځای اخیستی دی ولاکه بیا زما سجود ولګېږي نعوذ بالله پر دا قسم اخیستی نو دا قسم پر کول الله نه غواړي الله دا مات که زوی مړی مګر و که دا نظر باره حکم د قسم پیدا کوي باره د قسم فدیه ورلره ورکړه په خبره زما ته شي پوهېږي که نظر پر واشه سره کړی وو ام به پر کوي کې قسم اخستی پر یو کار چې دا کوم هغه کار په شریعت کې جائز وو نو ام به پر کوي نو کې نظر د ناروا کار کړی وو یا یې قسم پر ناروا کار اخستی دا پر کېدل لازم نه دي چې برای ما خود المنز قسم اخستی دي چې وې کوم خو قسم را باندې اوري یا نو بار نه است لمز نه کینو لمز به کوي قسم دې پر ځان واړی نو دا سوای نو دلته پنځم سلرم نمبر حکم چې د سره شریعه ساکه نه هم نمبر دی و بعهد پر هغه وعده الله یدا الله کدا قسم د قسم سی کدا نظر د قسم سخه او فو ایفاک وینو فسینو چې وز دا حکمونه دا څو محرمات خو نو ام ځنی و فهمول سوله چې دا عدل خلاف کار حرام دی د دغه قسمو د نظرو خلاف کار چې دی الله او فو معنا خلاف خنو حرام دی نو دا نه محرمات چې څوک په صراحت ذکر سوله د نه سی غاوه څوک په امر ذکر سو خو هغه خلاف کار حرام دی دا ګرد چې دی بس په ځالیک اشاره ورته کی زالی دغه مذکور نصر احکام چې دی کوم وته ستوایم ای مشرکان وصا وست کړی دی وست ست ویل کیږي یو چاته دی یو شی حکم کول دا غسی حکم ورته وکي دی ته برای پلانی ته دا حکم وکي چې دا کار وکه امر یې وکي چې په کلک ورته چې خامه خابه دا کوي برای وست یې ورته وکي وست دا غ حکم دی چې ټینګار ورسره یې نو ذالک ذالک دغه څو دغه نه محرمات تیر سوله کوم وتشته وای وصا کلک حکم کړی دی کوم وتشته به په دغه سره الله پاک وصا کلک حکم کړی دی کوم تست به په غسه د څه د فار لعلکم تذکرون لعل شای چې کوم تاسو تذکرون تش پند حاصل کی برابونو پند او عبرت واخلی د دغه محرمات څخه ځان ساته پرون سبق چې ختم شوی دی هغه آیات کې تاسو پیدا کړئ دا اوس موږ را شروع کړئ در دغه ماز یې ولې کې ورلوړ الله چې موږ ویلو چې محرمات یې ذکر کړ 15 دانې ولزاله دغه محرمات کوم تسته وایم وصا وسعت کړی دی کلک حکم کړی دی کوم تسته به په هغه سره چا کړی او الله پاک لعلکم تعقلون برر شی سړی بدر سره جوړ شي دغه محرمات ځان وساته اوس دغه څلور محرمات ذکر کړه په پای کې عین هغه رقم توري به ویل کني ولزالکم دغه څلور محرمات په دغه آیات کې ذکر شو وصا وسعت کړی دی کلک حکم کړی دی کوم تسته به په هغه سره فقط دلته ول چې لعلکم تذکرون الته تعقلون والته ولا صد به سر ته درس دلته الله پاک وای برای د پند خاوند بس د نصیحت خاوند بس پس یې فرمای چې دا نو د سینه دی چې په دغه وس یو دوه آیات کې یو نه دانه محرمات ذکر سول دا نه وان به شک هذا دغه ګرد جند اسلام ته دی صراط دا ازما لار د الله وای مستقیما سد لار فتبعو تشتابع داری و کی هود دغه د سینه چې بر دغه نه دانه محرمات چې فتصه په شکل د نه ذکر سی وسد اوامر دارا ټینک دا بارکه په نور جن سر به نه ګرځي الله ګرد جن کان چا در یاد وي دا ګرد چې دی دا بکه و ان او به شک هذا دغه جن د اسلام چې دلته دی صراطی الله وي دا زما لار او دا څنګه لار ده مستقیما سیدا لار ده او دا د مسخرو د فار نه ده فتبعو تشتابع داری و کی هود دغه فتبعو بیا امر دی چې یعنی دغه لار څخه مخالفت کوي هغه کار بیا حرام دی دغه مکو د جن م اوړه په لپ غیو په شان کې د ځان تحریمات مټه کوي چې د جیش دی حرام دی د سپار کې حرام ده فشاله وی ولا تتبعو السبل ولا تتبعو تشتابع داری ما کوي السبل د مختلف نور کجو کجو لار سبول جمع د سبیل دل که دایس په خبره پویږي د مختلف لار د نور خود به خی ډیر دي نبی علی صلاتو و سلام د دې مثال داس پیش کید اسی خط سیده کاشک پر دا بغل د سکشنی کشنی خطون ور لار ورک بارل دغه سیده چې دغه د اسلام لار ده د پر بغر باندې کشنی کشنی کاجه خطون دغه شیطانان پر ولار دي پر دغه لار باندې ناری درته وی چې دغه د حق لار راسه دغه د حق لار راسه کله آیات کریمه موږ عمل کوز موږ ژوند به وسای وس چې پر بیرغ باندې کلمه لیکلی ده دا بل پر بیرغ کلمه لیکلی ده یو پر بل ځان پټاوی دواړم جنت غواړي خلګه په ځان شي اریان خلګه په ځان شي اریان علامه اقبال دی خدای وبخش د یو شعر ویلی دی وای زمن بر صوفی و مولا سلامی که پیغام خدا رسند مرا و از ما زخه به مرکیژم پر ارم لا و صوفی زما سلامونه وای وی پر ما ډیر احسان کړی پر موږ ډیر احسان کړی کی پیغام خدا رسن مارا دا الله پیغام مشترا ورسو کدام لا یان اسوکان نو دا الله جن بچار رسولی په وچه ګولا او په مسکینه باندې بارا په بل به فسوی وای وای ولیکن در حیرت چې د خدای پیغام را ورسو مگر در بس فسوی چې ولیکن در حیرت انده ولی تعوین شان در حیرت انده خدا او جبرئیل او مصطفی را داسدی ولی تعویل شان در حیرت انداخت مگر دیچ کم تعویلونه په گاش کړه په دغه قران او په دغه حدیث باندې کم کسی به ورته جوړیدل دا کار چې وکی ولی تعویل شان در حیرت انداخت په حیرت کې واچول څوک خدا او جبرئیل او مصطفی را خدا په ځم سیاریان کې چې هغه ما دغه وای ما چې د قران در نازل کې مزیکته دغه رقم ما وای مصطفی په ځم سیاریان کې چې هغه ما چې د دغه جهادونه وکړه دغه جند لپاره چې تاسو تین جوړ کې دا وس چی شدی جبرئیل ته خدای په ځم سیاره کې هغه ما چې د خدای سره وړي خدای رقم نو دا ساتل شکلیت یې سیزن جوړ کی دا څه وجه ده چې موږ د سبولو متابعت کړی هغه الله چې کوم الله را یشه ده تر هغه سم دم نزو د ځانه کجې کجې لارګ دا معنا دا معنا دا شان سره کو مال کلمه او کلمه ولا سره تکر یو څه کاتر متماشي کی ته مسجدونه کو وینو لړلې د مسجد احترام اول مشفه مال کړی د بل چا سره بیا سګلکه زما د شمن چې په مسجد کې مال دې پر اسمه ولا ماشه مسجد په وینو لړل دي پر مایم برکې نو وای راین خدای احترام واخستي د ملا احترام اول اهل جن اخست دي بیا نور بامت تر کې واخستي د پلا لا سر واچو دا علماء سعودي خپل د نفس لپاره به نه جوړ کړ علماء قتل کړ نو خو غږ دین قتل وي قتل شو علماء سو است نو ختم علماء سو هي زیرا کې شو ما کدا اس په خبره پویږي ترا ولاری جه اهل دین وزنی چې وزنی په سنامه د سؤنن پرځه نو کاپرت دې بنا ورجوړه هغه چې دا بنجان هم دا ګرځ علماء سعودي از ما سره چې په وزارتو کې ناست هغه چې صالح علما دي ولې نه باندې نه ور سره ناست دا باندې مش خلکو ته ور جوړ کړي ځکه مش تعویل ور جوړ کړي وسې سماره چې ترخه ده بیرته بیا زه څه کم بیرته بیا زه خورم وار دا وار کار ما مردار کی زرره چې بیرته چاته رسیږ او مش ته رسیږ ته نبی عليه الصلاه والسلام حدیث خو چې دی صادق دي وای علماءهم شر من تحت ادیم السماء علماء ذا داخل زمانه دخل قبه ده اسمان ارتب خير اعلان يش يترجب بالشرير مخلوق ني لك دي شدي منهم تخرج الفتنه وفيهم تعود ده دي سبب فتنه راوز فتنين دي سر جوري يالتا پشناسي تايرون كي مسليه جوري وفيهم تعود برت فديك پر راغر زرار بس دد شو تا في چق دي عوام مرتاريان دي شدات سر في زمر داركم ولا كذا في غمر حجس در واغدي حق ويلدي شد اخر زمانه علماء ده اسمان ترتب خير اعلان يترتب الشرير مخلوق استاولا د شریر ترین سړی دی ولی شریر دی پتنه دی جوړې ګر دی پتنه ملایان اوس جوړ کړي پتوا یو پر بل سره را باسي او اړ یو چې ورکی دا پتوا یو څه زار هغه په جیب کې ورغور اچي نو دا د الله عز وجل خبره ده کوم وجه ته متوجه سیوي قرار قراري به وي ګناکار به مونږ کافر کول چې دا مازی ګناکار دی دا زموږ یې ته باوا کاش چې کافر مونږ خدای ته باندې ما ته جوړ ته خو به بل ګناکو ما به هغه ګناکار کوي ته به هغه ګناکې نو دلته الله څنګه فرمایي وأن بشك هذا دأج سرعت داز ما لا رد مستقيما سدا فاتبعوا تستبع داري وكي هود دا سرعت مستقيم دا برابر بلارس ولا تتبعوا تابع داري مكوي السبول دا جنور كشني كشني كرجو لارو فتفرق بكم فتفرق جلاوالي وفراغن دا جيبو وكي داغ تتبع دا نور لارو بكم فتسر أتل اسم زابا بدر بكشي جوركي فتفرق جلاوالي بو وكي فرغند والي بو كي بكم فتس عن سبيله دلائر استخذ على هذا لا دلائر بجي جلائك ذلكم وصاكم ذلكم دغ خبري باوة استوام چالاوة در تذكر نكري وصا لك لك حكم كي كم تشت به فدغ سرداد على وطلاك لك لك حكم دي دادر ونسي لعلكم تتقون لعل شايتكم تاسب تتقون تقوى على جهرسي وس جديد مثال په تزه په خپل چپان کې متقی ما بل په خپل چپان کې متقی دی بل په خپل چپان کې متقی دی د دل منځ په مخ سن سي کې زما غي په دپ سن سي کې دا وس شي شو دا نو سره کم څه بار اختلاف هم دا رقم نه دی چې اجتهاد دي په ناکن کې شو کې لکه غوي سره شکر سره ور کوي دا رقم دی اوس بار ته لار تر باسه نو دا د الله تعالی امر دی چې ورته ګوري ورته جاړه چا لا پاک مشته څنګه شو دین دا کړی څنګه مستقیمه لار دا مشته شي دین جوړ کړی پس دا مسله چې در دا د تحلیل او د تحریم د اوغو ابطال تر جزای پوری ختم سو فقط دا د فورون سبق یو څه او یو څه د نن غدا چ پر لمبرګری کې الا واقعي محرمات تر تکشه شو چې دا حرام څه ځان سفي واقعي محرمات دا جدا مکوي اوس برته د رسالت مساله راپورته کیږي چې دا رسالت چې پر د مشرکانو باندې د نبی علی السلام کې بدله کیدی الله وای تا خو نه یو مساله نه ته پر رسالت چې ولې د مشکل درته پیښتي چې ته خدای رسول کړ پر خدای بل ودرې دی چیرې ته راوسته وای دغه مکوي دا رسالت دی موسی علی السلام تور کول سو وی عیسی علی السلام تور کول سو هغه ولې منې نو خدای هم معنا نو دسی الله وای ثم با چې دغه مسله خلاص وسوله د چاغه د تحلیل او د تحریم غي چې بیا ځای کاو و هم اتینا مجور کړی موسی او موسی چې شمور کړی الکتاب کتاب مو کړی د څه د پاره تماما د پاره د پروالي چې پروالي راشي د چا د نعمت د الله علی الذی پر هغه چا باندې راشي احسن چې هغه نیکی کول شش عملونه کول چې هغه نیکی کول شش عملونه کول چې پر هغه باندې د نعمت د جن هغه نعمت تقوا ور پرکم دغه د پاره پر موسی علی السلام کتاب نازل شوی ترجمه ته بیا وکړي ثم بیا چې هغه مسله خلاص وسوله د محرمات به صدر رسالت مسجد ترازو نو د دې اثبات لپاره الله دا وایي چې اته نه مشهور کړو موسی او موسی ته کتاب کتاب د څه د لپاره پیدا چی شو تماما د لپاره د پوره کولو چې پوره کول راشي د نعمت د جن علی الذی پر هغه چې احسن چې هغه شایسته عمل کوونه کیږي او تفصیلا او د لپاره د تفصیل کولو د مفصلولو لكل شيء هر شي لره د جن د احکام څخه چې ول د جن احکام ټول په تفصیل بارز ده کده تورات دغه د فار ور کول سوی چې هغه نیک عمل به عمل خو سم دي شکی چې تورات را لبارې به چې پرا کې د عملونه بغیر د نیک نیکی او بل دا چې د جن په مسله کې پاره مسله کې چې مشکل هغه په تورات کې ذکر سوی تفصیل به ور لره ورکې نو دا تفصیلا پر تماما ور عتبتي د فر کولو د نعمتو او تفصیلا د پاره د تفصیلولو چې تفصیل ورکې لكل شيء هر شي لره د جن هر شي لره یادی وهدن او د پاره د هدایت کولو چې دیته بلاره وشي ورحمتن د پاره د رحمت کولو د الله پر دی باندې لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون لعل شيء هم دي دغه د موسی علی السلام کو بلقاء په ملاقات سره ربهم د رب د دی په ورځ قیامت په ورځ قیامت د الله سره ملاقات کیږي حساب کتاب سره یؤمنون ایمان به بار راوړي ته دغه د پاره د کتاب ورکول سوې نو څو په دې ذکر کې د موسی علی السلام ته چې الله کتاب کړی څلور یو پر کول و د نعمت د جن پر کوم چې اوس لا پر شو اختو معنا د الله اعز وجل توحید یزدا او عبادت کوي پر هغه به اتمام راش نو ګرد پر احکام خو نه ور معلوم په تورات باره ورته معلوم سدای یو بل به تفصیل د جن د اری مسلې و سدای دوا بل به هدایت لار شوونه سد خلق د پاره دای درې بل به رحمت سي الله پاک بون ورفه پای کی رحمت پر ګرد وو کی جنت پور لار ور کی او دی او بل شایف پای کی ده چې دی به د الله تعالی په ملاقات شو ورځ د قیامت حساب کتاب پر هغه به بره وهذا كتاب انزلناه وهذا او دخ دا قران وسيادي چې هغه خبرې درته ذکر کړي چې د موسی علی السلام ته ولې دا کتاب ورکول سوی نو دا نه بلاده کار دی نو دا قران هم دغه سوی دا محمد علی السلام ته ورکول سوی دا شنخته کار دی دا وخت را روان دی وهذا دا قران کتاب دا کتاب انزلنا موږ نازل کړی دی هودي دا چې دی ویل چې نبی علی السلام د ځانه په کور کې جوړی دا خبره درواغ ده الله ما نازل کړی دی ما ورلور کړی دی مبارک دا برکت نه کدی د برکتو ډک دی فتبعوه فتبعوا تستابع داری وکي هو دغه کتاب واتقوا او وبرجي د الله عز وجل څخه په مخالفت کې د الله څخه وبرجي چې د الله عذابونه به راته ګوري لعلکم ترحمون دا کار چې تاسو وکي چې متابعت یې وکي او وبرجي د الله د عذابونه بسوسي لعل شایکم پر تاسو به ترحمون رحم وکړي شي الله پاک په خپل رحمتونو در باندې راځي کې ژوند به مبره وسه شي پسې ان تقولو کې پسې وای چې دا خو موږ نازل کړی وو د دې لپاره چې متابعت یې وکي او تاسو به الله ته وبرجي بل موږ نازل کړی وو ان د دې لپاره در ان د مخه دا خبر ورسره ژوند چې او موږ نازل کړی وو پیدایچ چې د ان د دې لپاره موږ نازل کړی وو تقولو چې بیا به تاسو ووایست که منازل کړی نه وای تر تقولو وروسته به دغه توری په تقدیر ورسره رجې چې که موږ نازل کړی نه وای تر اند مخه مکمه خبره ذکر کړه چې موږ نازل کړی اند دې د پاره تقولو چې بیا تاسو به ووایست که موږ نه وای نازل کړی په ورځ د قیامت و انما به شک انزل نازل کړه سوی و الکتاب و کتاب چې تورات یا انجیل دی علا طائفتین پر یو دوو ډلو د اهل کتابو من قبل لا د مخه زموږ تر موږ د مخه خدای یهود او نصارا او تعالی کتابونه ور لر ور کړی و و هم کې موږ ترا کړی و څنګه خوان به کړی و نو موږ خدای غته کار نو څه اخته خو په عبرانی ژبه باندې و نو مشکل په پیدولو نو بس ملاس مزنی لندو هاي اي چیزه په پیدای په کتاب باندې په تورات په انجه د څه عملونه به میکړي په ورځ قیامت دغه شی امره د دوزخ پر غاړه و چې کتاب کله راغلی نو الله وي ما کتاب درکې د متابعت د تقوا د پاره دا یو بل چې خپل دي بند سي چې البته بیا دا خبره نه کوي چې برا مات کتاب نو راغلی تاسو په عربي راغلی کله چې کار ځنه اخست د تاغه د پاره نو موږ نازل کړیو ان د دې ته پاره تقولو چې بیا به تاسو وایست که نه وای نازل سوی څنګه خبره به کوي چې انما به شک انزل نازل کړ سوی الکتاب و کتاب تورات یا انجیل دی علا طائفتین پر دوو ډلو باندې من قبل نه د مخ در مشتر مخ چې کوم امتونه چې سوی پر حقوق د کتابونه راغلی و و ان به شک دا هغه ان دی چې مخفف د مستقلات څخه دی اصلي ان دی زمیر شان اسم دی و ان او به شک هو شان دادی کنا موږ وو عن دراستهم د ویلو څخه دا خو لغافلین نه خبر وو نو موږ خو دغه څه نه خبر وو د نه خبرتیا وجه چی شده ځینې مفسرین وایي دی به وایي زه نه خبرم خو په ژبه یې نه پیدلم ځینې نور دا وایي چې زه په دې نه خبرم چې یهودو نصراو زما د پاره د دعوت او د تبلیغ پر انتظام نه وکړي نو دغه څه که زه یې وخت کړی دی په غوږ کې مې راغلي او خود انسان ته وجو نور ته کول کېږي الله دا د ورغوښتې نه هم چې ته کښېنه چې خبره واوره داسې یې نه وکړي زما په خبره کې دی سپوهېږه دی زه د هغه د ویلو ولې غافلم یو خو می ژبه هغه ژبه نه وه که ته واخه د ترجمانۍ څه به مو کار اخیستی وی ترجمان به مو مقرر کړی وی یو به ږغېدا یو ته بیا په فارسي ویلی بل ته بیا په اردو ویلی بل ته بیا په انګریزي ویلی خو دا جماعت دغه ته به ورغلی یاست دا تبلیغي مرکز ته اتلس رقمه ترجمانان مقرر دي خو دا د ترجمانۍ کار هغه بیا دی دا وایي چې هغه نو کله دوی انتظام کړی خو انتظام یې نه وکړي نو زه خو دغې سوټۍ رالمه چې بنا جین مې نه دي کړی الله وایي دغه کار بره بیا ته وایي نو ستا په خپله ژبه مې درته راولېږي اوس دغه دی اوس پهتا اتمام حجات اوس په ورځ د قیامت بیا دا بانه نهشي کولی چې زه خو نو غاپېر نه وم زما ژبه خو پنډه وه زه خو نه پوهېدم و ان بے شک کنا مجو عن دراسه کې د ویلو څخه هم د دې د دې درس څخه چې دا چا کاوه د يهود او د نصارا او د لغافلین موږ دغه تایپینو د دراسه څخه غافل او سمانه چې یې په ژبه نه پېد یا د ترجمان التزام نو ورته کړی دا د هم زمیر په دراسه کې هم چا تراجه دی دغه تایپه تینو تراجه دی چې نو دا خو راغلی نو الله وي دغه باندې در باندې درول هغه د اند مخ موږ د انزلناک شش چې نازل کړی مو دغه د پار او تقول یا موږ دا قرآن نازل کې د دې د پاره چې تاسو به ویلای کنه وای نازل شوی بیا به دغه ته قولو ورسته دا ورسره چې کنه وای نازل شوی داسې به مو ویلای په ورځ قیامت لو کچیر انا موږ انزل نازل کړ سوی وای علینا پر موږ الکتاب و کتاب هاي که پر موږ کتاب نازل سوی وای لکنا موږ به وای اهدا ډیر پر هدایت منهم تر هغه خلقو چې هغه تورات و انجیل ورکول سوی و دی تورات و انجیل والا داسې عبادتونه کول جنتونه وګټه نو کتاب نو وای چې کتاب وای چې کتاب وای نو بیا به خوند کړی وای ما به څنګه عمل کړی څنګه تقوای به کولی الله وایي دغه خبره چې بل در بنده وم په دغه د قرآن نازل سو نو ان تقولو د آیات په سر کې و د جایت په سر کې بیا او تقولو در هغه ان تقولو ام وروسته تر دغه او تقولو وروسته بهم دا وایي چې که نه وای نازل سوی تاسې دغه قول کاوه چې لو که چیرې انا موږ انزل نازل کړه سوی وای علینا پر موږ الکتاب و کتاب لکنا موږ به وای اهدا ډېر پر هدایت منهم تر دې ما ولا در د ډېر ښه عملونه کړي وای وسألوا فقد نو دا په معنا د نو د نو قد په تحقیق سره جاء راتب فيكم متسيت بينه شكارا واضح دليل من ربكم در بس خستاس دا غدي رسول در فرالي معجزي ورسره شكارا دليل وز دا غدي ولا عمل فوك بر بدا دایو مکه او چوا کوي د احدا وي وز دا غدي ما احدا مکه ما پر هدايت باندې سره مبالغه ځان تمر وهدن ورحمه وهدن او دا هدایت په داس حال کې چې تستراغل دی ورحمت او رحمت دی دا وهدن ورحمت دا او بینتون څخه حال سو فقط په تحقیق سره جا را تکر دی کوم تست چا را تکر دی بینتون شکارا دلیل دا شکارا دلیل راغل دی دا چا دا طرف من ربی کوم دا طرف سخه درب ستاسی وهدن او په داس حال کې دی چیش دی هدایت دی ورحمت او دا رحمت ام دی دا هدایت دک دی دا لارشوونو او دا رحمت علا دا طرف سخه دی شنو چې دا ګرده بانه در باندې ودره د وسیا نه کوي نو الله وایي زما خبره اوره فمن نو څوک دی ازلب او ډیر ظالم ممن تر هغه چا کذب چې دی دروغ ګڼل کی به آیات الله په آیاتو د الله چې ښکاره دلیل امرالی چې ما په ورځ قیامت به ارمانونه کوي نو اوس چې نه مني نو تر تا بل ظالم پر سر د مځکی ولا کی فمن نو څوک دی ازلم او ظالم تر ممن تر هغه چا کذب چې تکذیب کوي به آیات الله په آیاتو د الله تعالی خپل خو تکذیب کی خو کافر سو کنه دا یو وصدف او ګرځول کی منع کول کی د نور خلق عن هدا د آیات سبل امن ور فرشت چی وکنه نو ام غدال سو ام مغجل سو نو ایف لانی غدال و مغجل دی غدال و مغجل دا غدی شپ خپلم عمل نپکی گمرای زیبال مغجل بعد دی بلم دلاری پر ویچ پر بلار نسی چاگا عمل پا ونکنو نو دی غدال و مغجل سو در جانو بل ظالم چیر دی دا تور ته مفهم دی کذب چې تکذیب کوي که تکذیب دا معنا دروغ غنل کی بیا آیات الله په آیاتو دا لدا یو کار شو وصدف او منع کول کی د نور خلق عن هدا دا آیاتو څخه تر دغه نه علاوه بل ظالم ستنه خو نست خو دی آیاتو نور تر غل دی دغه چم سنجزی الذين نو الا فاك فرمای وي سنوجد نجزی مش بجزا او بدلا ور لروارکو الذين واغ کسان تیسلفون چې دی منع کول کی د خلق عن آیات ناز مرد آیاتو سچ خلا گرزی نو جیتا بجزا اور لار ورکو سنگ جزا سو العذاب اغبت دا عذاب دا بد عذاب اور لار چ الله بد ولی چ دو رختی تر دا بد عذاب نست نو دا غ بجردی چ اور لار ور بکو الله ته نو دا قیامتم دا جردی مشت خو لري مال می جلا و جردی چ اور لار ور بکو ولی و هم بما په سبب دا کانو چ دی و یصدفون دا منع یک ور ور التم الذين يصدفون ذكر سو مخکی و صدف عن ها ذکر سو وس دا صدف صدف و کی دریا زهر لري دا دونه خطرناک کار دی چې خلق دا الله جن ته نه پرېږي چې وی کی التم و صدف عن ها تکذیب کړی او خلګ را منع کړی بیا ول جل چې جزاب ور لره ورکو هغه چاته یسلیفونه چې منع کول کی زمرد آیاتو څخه سو العذاب بد عذاب ورکو په څه خاطر و هم بما په سبب دغه کانو چې دی و یسلیفون خلګ را ګرځول د چا څخه د الله پاک د آیاتو څخه نو د نن د سبق کې خلاصه د وش یان شو یو هغه د پروند محرمات سلسله چې مرخص دی هغه سلسله ور پرکړه هغه په قد د نمونه په شکل نه د ذکر چې کده محرمات ځان ساتي د الله حرام کړی دا کار مکوي او د شیطان پر لارو باندې مپسیزي. دغه غټه سرات مستقیمه ده، دغه درواقي ګرده به سره جوړ سي، سره جار قربان به سي، جوړه به په مابین کې سره راشي که پر دا لاره روان سي. او کار یې د لارې اوري، د خبره باغه چې فتفارق بكم عن سبيلي، په تاسې به د خپلې لارې څخه چې د اعلی لارې د هغه څخه مره سره جلا کړي، سره شو په شو به مې کړي. بله خبره د رسالت را شروع شوه چې الله د رسالت نه بلده کار نه دی. موسی علیه السلام ته امر کول شوی و تورات تستم، دغه قران در لره در کول شو، او دا فائدې ام بیان کړي چې فائدې برته ستا ده. د قران پر عمل کول الله فائدې اخلي، الله ګټه پر اخلي، ګټه برته د بنده ده. دی به بار اخلاصي که عمل نه پکې تاوان برته د دی الله پاک به دغه سوء العذاب لره ورکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.